ir manau, gana sėdėt. Atvažiavau į savo gimtą miestą Kauną, su banditizmu užrišau, gali tikėt. Jei stumiu durą, laima nenušauna, su banditizmu užrišau, gali tikėt. Jei stumiu durą, laima nenušauna, tupiu varniukį laisvės vidury. Ir taikiai prie mergų kramtau biskvitą, štai atkulniuoja skusta galvis prie mane. Ir sako man, už jį paskolik 100 litų, štai atkulniuoja skusta galvis prie mane. Ir sako man, už jį paskolik 100 litų, viskas užvyrė pan natūrė manija. Aš padlabusiu šitą snukį parazito, pastačius rotušiai prie mano subinės. Visi sakytų, kad tai stovi du banditai, pastačius rotušiai prie mano subinės. Visi sakytų, kad tai stovi du banditai. Be protokolo, jeigu galima žodį tart, kas šitaip auklėja juos, ponia komisarė. Aš jam pasiūliau labai tyliai laukant maut, susilaikiau, nes vėl vis būtumėt uždarę. Aš jam pasiūliau labai tyliai laukant maut, susilaikiau, nes vėl būtumėt uždarę. Žustrekas šitas visai baigia apnaglėt, iš kojos spyrė padla man į snukį, o aš ir pats nespėjau pastebėt, kaip duriau peiliu jam ir jis pradėjo smukti, o aš ir pats nespėjau pastebėt, kaip duriau peiliu jam ir jis pradėjo smukti. Aš tik tai gyniausi, teisybę jums sakau, ir su jie man visai nesišakojau. Tad atsižvelgti jūs į visą tai prašau, kad šitą žasiną netyčia aš paklojau. Tad atsižvelgti jūs į visą tai prašau, kad šitą žasiną netyčia aš paklojau.